Trochę się rozmarzyłem teraz z kolei o jakiejś plaży z niebieską wodą, no ale muzyka tak działa, prawda? Muzyka ma taką moc. Ja teraz Ameryki nie odkrywam. No ale wystąpił, tak jak Państwu powiedziałem, Joe Armond Jones. Człowiek, który podczas naszych sobotnich, porannych albo weekendowych spotkań w Jazz and Bass pojawiał się niejednokrotnie. I to jest człowiek, który bez wątpienia jest nieodłącznym, z naciskiem na słowo nieodłącznym elementem tej współczesnej szkoły jazzowej, tej brytyjskiej współczesnej szkoły jazzowej. Ma zaledwie 31 lat, urodził się w Oxfordshire i tak jakby spojrzeć na to, co on sobie wyprawia muzycznie i z kim wyprawia muzycznie, no to naprawdę ta lista osób jest imponująca. Od Nubai Garcia, Mosesa Boyda, po Tonego Allena, czy Gilesa Petersona. Niezwykle utalentowany jest Joe Armond Jones, jest producentem, jest multiinstrumentalistą, jest kompozytorem, jest bandliderem, jest członkiem zespołu Ezra Collective, z którym to kolektywem nagrał już naprawdę sporo dobrego materiału, no ale też jest gościem, który w swoim studiu zamyka się, który otoczony wspaniałymi instrumentami i maszynami do tworzenia muzyki tworzy na co dzień najbardziej związany z jazzem, no ale daje do zrozumienia od swojej pierwszej płyty, która wydana została w 2018 roku, Starting Today, no że nie tylko muzyka jazzowa go tak najbardziej interesuje, bo do tego współczesnego brytyjskiego jazzu Joe Armond Jones dokłada z różnych gatunków szczyptę dźwięków i to wspaniale mu wychodzi. No i nie od dziś słychać na jego produkcjach, w jego produkcjach, że zafascynowany jest muzyką dubową, muzyką reggae, muzyką wyspiarską. No i kilka dni temu, to jest zupełna nowość, ukazała się malusieńka epka, właściwie singielek, przepraszam za te zdrobnienia, no bo chciałoby się więcej, Wrong Side of Town, i to jest pierwsza z serii wydawnictw, które poświęcone będzie muzyce dubowej, a muzyka dubowa, jak wszyscy wiemy, to jest muzyka, która jest uznawana za nieodłączną część muzycznego krajobrazu Wielkiej Brytanii, no bo przecież od muzyki dubowej wiele fantastycznych rzeczy się wzięło. To jest muzyka, która razem z pierwszymi karaibskimi imigrantami w latach 50., 60. dotarła do Wielkiej Brytanii. Ona się świetnie ma po dziś dzień, ona ewoluowała na różnych frontach. No i Joe Armond Jones to wyłapuje, Joe Armond Jones kultywuje tą dubową tradycję. No i taki jest, jeszcze raz przepraszam za określenie, ten singielek właśnie tutaj, Wrong Side of Town, razem z Hackiem Bakerem, tak kołysząco brzmi i zostało wyprodukowane. No ale jest też strona B tego singla i mój uśmiech na twarzy jest coraz większy, bo tu pojawia się jeden piękny saksofon. Nubaya Garcia, która dzisiaj w swoich mediach społecznościowych napisała, że już 15 lat z Joe Armon Jonesem się znają. No, bez wątpienia są bliscy sobie i współpracują nie pierwszy raz, no ale użyczyła swojego pięknego dźwięku ze swojego pięknego saksofonu, z tego nagrania, które nawiązuje do lat 70. i 80., do wydawnictw, które ukazywały się na 12-calowych płytach, takich typowo rootsowo-regowych. Zobaczymy, co Joe Armon Jones zaprezentuje dalej. Na razie mamy piękne, wiosenne, o właśnie, tego słowa dzisiaj mi zabrakło, wiosenne, jeszcze raz powiem, wiosenne granie na antenie Trójki. 14 minut po godzinie drugiej. Jeżeli ktoś z Państwa w minioną środę nie był w nocy przy radiu, a zastanawia się, co było grane, mówi o audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, to też zadebiutowała pewna pani, która nazywa się Emi Gadziaga. No i to niedaleko pada jabłko od jabłoni, proszę posłuchać. Adoram vida. Adoram vida. Adoro mi vida. Adoro mi vida. Quartas partas casi. Pueblo, para mi vida, soy una paloma negra. Oh,

Druga 24, gdzie Grabek mówi: dobranoc, no sytuacja robi się poważna. Jesteśmy dzisiaj na Karaibach. Kapitan Tomasz słucha, gdzie Grabek mówi: dobranoc. Nie wiem, która godzina teraz na Karaibach, ale pozdrawiamy wszystkich, którzy tam teraz spędzają czas z programem trzecim Polskiego Radia i z muzyką Emi Gadziaga. To młoda dziewczyna we Francji, która przybyła do Londynu. Jest aktorką, modelką, artystką, wokalistką, kontrabasistką i wszystko, co związane z tworzeniem pięknej sztuki. No i właśnie rozpoczyna nagrywanie. Mamy dwa single: Paloma Negra, All Black, Everything. Piękne połączenie nowego jazzu, nowego soulu, czyli wszystko to, co lubimy w tej audycji. Porcja nowości. Zaczynają A Searching Radio. To zupełna nowość, Certain Ratio. Wczoraj przybył do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, ten utwór Keep It Real, który zapowiada nowy album, który zespół nagra w trzyosobowym składzie. Ilekroć muzyka Certain Ratio przybywa do audycji, bardzo mnie to cieszy, ale zawsze jest napisane postpunkowy, alternatywny zespół. Może się nie znam, a może nie jestem ekspertem, bo nie jestem w dziedzinie postpunka, no ale tutaj zawsze tanecznie i zawsze troszeczkę gitarowo-funkowo. No niemniej jednak zobaczymy, co będzie dalej. Na razie zwiastun, myślę, obiecuję. No i jeszcze w porcji nowości tych świeżutkich, jak przysłowiowe bułki, coś od zespołu Coco i coś od zespołu Metz.

Alternatywni Coco, znani z eksperymentów, powracają w 2024 roku z Salaka Bien, taki tytuł tego nagrania. No i Metz zapowiadają swoją nową płytę Up on Gravity Hill, która ukaże się 12 kwietnia. Na koniec zabieram Państwa do Oslo, do Norwegii. Tak, projekt, który zadebiutował w minioną środę, ale projekt, z którym będziemy spędzali czas i ja to zapowiadałem. Full Earth, tak się nazywają pięciu młodych chłopaków. Bo tak mogę powiedzieć o artystach, którzy niezwykle podchodzą do tworzenia rockowej muzyki, iście rozbudowanej, psychodelicznej i stonerowej. Elżbieta Dan, Irena Dan, przepraszam, Michał Grabek-Grabkowski, dziękujemy serdecznie.